Goeiemôre. Dit is vir my 'n voorreg en 'n wonderlike genade kans om vanmôre vir julle te groet en almal so te sien wat hier is en baie dankie vir die voorreg. Ek het 'n besluit wat ek eers wil doen is ek wil eers die woord bedien en dan sal ek kom by al die bedankings en al die goed wat ek wil graag van my hart afkry. Maar ek wil graag hierdie oomblik omdat ons hier saam is as gelowiges vir julle vra, kom ons sluit die oë en ons stel ons hart ook oop vir oggend vir dit wat die Here vir ons wil gee en kom deel. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons kyk op vir oggend na U as die God en die Skepper van die heelal. As die Koning, Here Jesus, wat sit aan die regterhand. En ook as die Heilige Gees wat vir oggend hier teenwoordig is. En is in hierdie wonderlike Heilige God se driemaal heilige naam wat ons hier vergader. Vader, U ken ons elkeen, U ken ons harte. En ons is hier as gelowiges vanmôre saam om ons harte en gedagtes, ons alles oop te maak om ook nou U woord te ontvang. Dankie dat U woord vir ons gegee het in 'n taal wat ons dit verstaan. Maar mag ons dan ook vanmôre kom bid, Here, dat ons harte hierdie woord sal verstaan. En mag U, Here, ons nou ontvanklik maak om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Omdat ek gehoor het vanoggend hier's 'n klompie kinders en die gesinsdiens saam is, het ek besluit, maar dan moet ons daarom nou net eers gaan met die kindertjies ook praat. So ek wil gou sien, steek gou hande op, wie is kindertjies hier? As jy al oor 50 is en jy voel jy's 'n kind, dan steek jy ook sommer jou hand op. Yes, dis lekker om julle hier te hê vanoggend. Nou wie van julle wat nou julle hande opgesteek het of hou van 'n piknik? Ja, en hier in die Karoo, julle hoor, hier in die Kaap, julle sien ek moet nog so 'n bietjie my taal verander. Dit gaan seker so rukkie vat. Maar hier in die Kaap is mos die mooiste plekke waar jy kan gaan piknik hou en waar 'n mens kan sommer net so in die natuur sit en lekker kyk vir al die plante en die voëls in die lug en sommer net so lekker saam kuier. Nou as ek reg onthou, dan doen 'n mens dit so, jy gooi eers nou 'n tafeldoek uit. Of 'n kombers, dit maak mos nou nie saak wat jy het nie. En nou het ek 'n paar goedjies hier in die mandjie wat ek glo vir ons nou gaan help met hierdie piknik. Nou kom ons kyk eers 'n bietjie wat is hier. Ons het darm ons gewoonlik borde nodig om uit te eet. En dalk sekere 'n servet of twee. En dit het ek vir ons saamgebring en dat ek vir ons lekker bak vrugte gebring. Kyk net hoe lekker lyk hierdie vrugte. Wat ons bietjie kan eet. Dan kom ons kyk wat is hier nog. O, natuurlik is daar moet daar ietsie wees om te drink, so ek het vir ons lekker sap saamgebring. En daarom twee glase om dit uit te drink. En dan is hier ietsie wat ook baie lekker is. Ek weet party gaan nou daarvan bietjie cupcakes. En sommer 'n pak chips. Dit lyk vir my dis nou my piknikmandjie wat ek hier gebring het. Nou wonder ek wie wil nou vanoggend gou 'n bietjie saam my kom piknik hou? O my genade. Maar ek het nou 'n probleem, want hier is nou net, lyk my eetgoed vir so 3 van ons. So nou wie gaan ek nou kies? Ek het nou net besef Stellenberg gemeente is so groot gemeente, dat hier so baie mense is nie. So ek het nou 'n probleem, want hier is nou nie genoeg kos vir almal nie. En waarvan as die hele Eversdal en Durban wil almal nou vandag hier opdaag en sê, maar hulle het gehoor, hier's 'n piknik vir oggend hier by hierdie gemeente, en hulle daag hier op. dan het ons nou 'n bietjie 'n probleem. Maar weet julle wat, kinders? Die Here Jesus het een keer 'n piknik gehou. En al wat hy mag gehad het, ek weet julle mamma en papa het seker al vir julle daai storie vertel, was 5 broodjies en 2 visies. Dis al. Min kos wat hy gehad het. En hy het vir 'n skare wat amper nog groter is as hierdie, het hy kos gegee. En hy het dit gedoen om te wys dat hy regtig die seun van God is. Dat hy almagtig is en dat hy vir ons sorg. Nou kom ek vra vir julle om dit saam met my te lees. Ons gaan die gedeelte lees soos wat dit aangeteken is vir ons in Johannes 6. So u kan die Bybel sal oopmaak, maar dit kan op die bord ook verskyn. Johannes 6, ons gaan die eerste 15 verse van Johannes 6 saam lees, wat het nou vir ons deur Johannes opgeteken is, die vermeerdering van die brode. Vers 1, hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels gaan sit. Die paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het Jesus net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'N ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gaarsbrode en 2 visies. Maar wat is dit vir so baie mense? Daar was baie gras. Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke by mekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het toe dit by mekaar gemaak, daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 gaarsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Ons lees tot sover. Nou die verhaal van die broodvermeerdering lees ons in al die evangelies. En die rede mag miskien wees dat dit 'n baie belangrike perspektief op Jesus se bediening plaas. Hierdie gebeurtenis, die voeding van die skare, wou Jesus baie duidelik wys wie hy is. Die Messias, die Seun van God. En ons weet, Jesus het baie wonderwerke gedoen. Ons weet, Jesus het baie mense geleer en hulle het van dit wat hulle gesien het by Jesus baie begin hou. En daarom het groot skares vir Jesus gevolg. En het was dan ook by een so geleentheid wat 'n groot klomp mense Jesus gevolg het, wat Jesus vir sy disippels gevra het, waar kan ons brood kry om vir hierdie mense kos te gee? En nou interessant is die reaksies wat ons dan nou by hierdie disippels lees. En ek wil vanmôre by 2 van die disippels se reaksies stil staan. En die eerste een wil ek noem die Filippus mentaliteit. Nou Jesus gaan eers na Filippus toe en hy sê vir hom, Filippus, waar gaan ons brood kry vir hierdie klomp mense? En onmiddellik doen Filippus 'n kosteberekening. En hy sê vir die Here, Here, 200 mense se dagloon gaan nie genoeg wees om hierdie mense kos te gee nie. Dit is absoluut onmoontlik. Filippus se mentaliteit is baie duidelik. Dit is 'n onmoontlike saak, dit kan nie gebeur nie, ons kan nie, ons het nie en dit gaan ook nie werk nie. Maar dis interessant dat Filippus is die een wat rukkie terug duiwels uitgedryf het. Wat siek is gesond gemaak het. Wat saam met Jesus gewandel het, wat gesien het wat Jesus kan doen. En hy kom en sê, Here, dis onmoontlik. Stuur hulle weg. Filippus slaag dis die wiskunde toets, maar hy dop beslis die geloof toets. Ongelukkig is daar vandag ook baie deskundiges in die wêreld wat reken dat hulle weet wat is vir God moontlik en wat nie. Here, ons kan nie. Ons weet nie hoe nie. Ons het nie. Dis onmoontlik. Stuur hulle weg. Here, maak maar 'n ander plan, maar ons kan nie help nie. En dit was ook Filippus se mentaliteit. Stuur hulle weg, want ons kan hulle nie help nie. Die tweede mentaliteit of aspek wat ek wil aandag gee is Andreas. Hy kom daar 'n bietjie met 'n beter oplossing daaraan. Hy sê, Here, hier is 'n seentjie met 5 brode en 2 visse. Maar wat gaan dit nou help? Hier is daar iets. Maar Here, dit sou beteken 1000 mans sal een broodjie moet deel. En 2500 mans sal een visie moet deel. Here, so wat gaan dit help? Hier's daarom iets, so hy skuif so bietjie die fokus weg van die probleem af, maar met 'n houding, ag, wat gaan dit help? Dit gaan nie help nie. So Andreas se mentaliteit is, ag, wat gaan dit nou help? En miskien het ons baie van hierdie flou geloof ook vandag in ons kerke. Van Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer wonders doen nie. Ja, miskien jare terug toe die Bybel geskryf is in die Bybelse tyd, maar vandag kan u nie meer wonders doen nie. En die bietjie wat ek kan bring, wat 'n verskil kan dit nou eintlik maak? Voordat ek by 'n derde reaksie kom, wil ek sê, kom ons kyk net gou weer na hierdie twee disippels se reaksies. Twee mense wat saam met Jesus geloop het, wat saam met hom gewandel het. Filippus wat dadelik sy hande lig opgooi en sê, nee Here, stuur hulle weg, laat hulle self vir 'n probleem gaan uitsorteer. Ons kan hulle nie help nie. En Andreas wat sê, ag, wat sal hierdie ou bietjie tog help? Maar wat Jesus dalk miskien eerder vir sy disippels sou wou hoor is, Here, U het al wonders gedoen. Ons het al gesien dat U siekes gesond maak. Here, ons het al gesien dat U mense kan aanraak. Here, ons glo dat U die Messias is en ons glo dat U hierdie skare kan kos gee. Hoe kan ons U help daarin? En dan is daar die derde reaksie wat ons vanoggend raak gelees het. En dis juist hierdie ene wat die Here gebruik tot eer van sy naam. Die seentjie wat daar aankom met die 5 brode en die 2 visse. Vers 9. Hier is 'n seentjie met 5 gaars brode en 2 visse. Dis al wat Johannes vir ons oor hierdie seun sê. En hy is waarskynlik die laaste een wat jy aan gedink het wat dalk sou kon help. Miskien dalk net soos wat ons gedink het, Dawid met sy slingervel sal nooit vir Goliat kan platgooi nie. So dink ons seker miskien oor hierdie ou seentjie ook. 5 broodjies en 2 visse vir so baie mense, dis onmoontlik. En dalk kon hy by homself ook dink, ja, dis so min, ek het net so 'n bietjie kos en ek raak klaar so swaar, ek gaan dit eerder vir my hou. Maar hy doen dit nie. Hy bring dit vir die Here. En hierdie bietjie wat hy bring is die wonderwerk wat die Here gebruik. Die seun wie se naam ons nie eers ken nie, van wie ons niks weet nie, se broodjies en visse word die hoofelement in God se wonderwerk gebeure. En dan wil ek sy mentaliteit opsom. Here, ek het min, maar ek weet, U kan dit gebruik. Here, ek het 'n bietjie, maar ek gee dit vir U. Want U kan dit gebruik. Miskien wil ek jou vanoggend met die vraag los, wat is heidiglik jou mentaliteit? Wat is jou mentaliteit rondom jou geloof en rondom God? Want hierdie vermeerdering van brode wil nie net vir ons sê, ons moet mededeelsaam wees nie, ons moet met mekaar deel nie. Dit wil vir ons 'n bietjie op 'n ander vlak laat fokus. Hierdie verhaal, soos baie of die meeste verhale in die Ou en Nuwe Testament, wil vir my en jou laat dink oor, wie is God vir jou? Wie is Jesus? Hoe dink jy oor hom? Wat is jou mentaliteit oor hom? Is Jesus vir jou die seun van God? Is God die een wat die mosterdsaadjie geloof van jou kan gebruik en 'n wonderwerk kan skep tot die eer van sy naam? Miskien het ons geloof deesdae te realisties geword. Ons dink in terme van wat kan menslik gedoen word. Wat is menslik haalbaar? Ja, 5 broodjies en 2 visse kan vir 10 mense kos gee, maar beslis nie vir 5000 nie. En as ons geloof so klein word en dit so vas en kompak gemaak word, dan beteken dit dat geloof sy impak in die wêreld besig is om te verloor. Maar saam met dit beperk ons ook God se krag en mag, want ons glo nie dat hy dit mee kan doen nie. En ons wil hê amper God moet in ons denkraamwerk inpas. En ons wil besluit vir hom, Here, wat kan U en wat kan U nie? Wat is moontlik en wat is nie moontlik nie? En miskien is dit nodig dat hierdie denkraamwerk van ons bietjie reggeskuif moet word, oopgebreek moet word. En dit is wat Johannes 6 volgens vir ons wil kom sê. Is my en jou klein boksie denkraamwerk oor God nie dalk heeltemal verkeerd en beperk nie? En is dit nie nodig dat dit oopgebreek moet word, nuut gemaak moet word nie? En dat die Here vir ons weer bewus moet maak daarvan wat jy is en wat jy het, kan ek gebruik. Bring dit net vir my. En glo in my. Hou redeneer oor wat jy dink ek kan doen. Hou redeneer op wat jy dink moontlik is. Bring vir my wat jy het. Plaas dit in sy hand. En kyk die wonderwerk wat hy daarmee kan doen. En dit maak nie saak as dit dalk tyd of geld of goed of jou talente of jou vermoë of jou kennis of jou gawes, wat ook al jy het. Wat jy glo die Here wil gebruik en jy bring dit vir hom. Ek wil afsluit met 'n storie wat vir ons hierdie verhaal van die 5 broodjies en die 2 visse net so bietjie kom uitbrei dat ons dit ook kan onthou en die boodskap daarmee vir ons kan saamvat. Lank gelede was daar 'n soldaat wat moeg teruggekom het van die oorlog. En hy het so op sy perd gery en hy was al baie honger en moeg en uitgeput en sieklik van die oorlog en het was 'n kwaai oorlog. Maar hy sien daar is 'n klein dorpie daar eenkant. En hy besluit, hy moet nog net tot daar kom. Daai mense sal sekerlik daarom vir hom kos gee en sekerlik vir hom water gee om te drink. Maar net voordat hy in die dorpie inkom, struikel sy liewe perd oor 'n klip. En hy val daar op die grond neer. En hy is sommer vies, man. Wat soek die klip nou in die pad? En hy vat sy swaard en hy begin die klip so uit die pad uitkap. En hy sien maar, dis 'n besondere mooi klip hierdie. so pragtige ronde uisterklip. En hy besluit, maar dit is so mooi klip, hy gaan die klip som in sy saalsak sit en saam met hom vat. En hy ry verder in die dorpie en hy sien almal in die dorp kyk vir hom, want hy is mos nou 'n vreemdeling wat hier in die dorp inkom. Almal hou op met werk, want party skoffel in die tuine, en party vee die stoepe, maar almal hou op werk en bekyk hierdie snaakse man wat nou hierdie dorpie inkom. En hy lig sy hoed, maar niemand groet terug nie, en hy waai, maar niemand waai terug nie. En hy dogter maar, ok, hy gaan hom afklim en vir hulle vra, het julle nie asseblief vir my 'n bietjie water en kos nie, ek is regtig moeg, ek kom van die oorlog af, ek is 'n mooie soldaat, ek het net 'n bietjie versterking nodig. Hulle sê vir hom, weet jy nie, ons het nie, ons het skaars genoeg om vir onsself kos en water te gee. En soos hy aanstap by elke huis, hoor hy net, nee, ons kan jou nie help nie. En hy sê dan moedeloos op die vlakte en hy besef, maar hierdie mense is so morbied en so moedeloos en het nie kos nie en waarskynlik oor 'n jaar gaan hulle niks kos hê nie. Hy moet hulle help. En hy kry 'n plan en hy stap terug dorp toe. En hy sê vir die mense, het julle al ooit klipsop geëet? Klipsop. Waarvan praat hierdie man? Nee, ons ken nie klipsop nie. Hy sê vir hulle, maar weet julle wat, klipsop gee vir honderde mense kos. Dink julle nie ons moet dit maak nie? Ewe skielik is daar 'n bietjie lewe en hulle sê, nou maar goed, kom ons maak klipsop. En iemand bring daar 'n groot uisterpot op 'n krywa aan en hy sit daai mooi ronde klip in daai pot. En hulle maak het vol water. En hulle pak 'n lekker groot vuur, dat hierdie sop nou kan begin kook. En hy sê, maar weet julle, vorige keer toe klipsop gemaak het, het ek hom so 'n bietjie sout en peper bygegooi. En die een tannie hardloop en sy gaan haal gou 'n bietjie sout en peper en hulle gooi dit daar in die pot in. En hy sê, maar weet klipsop smaak hom so veel lekker, as mens bietjie wortels bysit. En die ander een sê, maar ek het wortels. En sy gaan haal gou daar 3 bossies wortels. En hy sê, maar wie klipsop moet hom so 'n bietjie aardappels en eie ook by het. En die ander oom sê, maar ek het 'n paar aardappels. En nog een sê, ek het aardappels. En daar sê iemand, maar ek het eie en hulle hardloop en hulle gaan haal gou die eie en die aardappels in nie. En die een bring sommer gortok en alles wat lekker is vir sop. En hy sê, maar wie hierdie sop prit nou so lekker. Maar som traag is dat ons nie 'n stukkie vleis het nie. Jy sop sonder vleis is daar maar nie lekker nie. Nee, is hier een. Ek het hom so een ou stukkie vleis daar nie. Ander een sê ek het hom so 'n stukkie skenkel daar en hulle bring daai vleis en hy gooi dit daar in het roer en dit gaan net lekker. In die geure begin die dorpsmense bereik. En kort voor lank het hulle sommer tafels gebring en stoele en tafeldoek en borde. En een sê, maar wag, ek het so pas vars brood gebak en hulle bring die brood en die botter. En toe die sonnetjie so sak, toe is daai sop gaar. En ons sit musiek aan, hulle begin dans en hulle eet van daai lekker sop, klipsop. En die hele dorpie se mense is by mekaar en hulle geniet die sop. En hulle geniet mekaar se geselskap. En hulle kuier so lekker saam. En dit bring die groepie mense by mekaar. Die volgende môre, toe die soldaat ry, toe sê daar 'n seentjie vir hom, "Hey, jy het jou klip vergeet, jy moet hom saamvat." Nee, sê hy, ek skenk hierdie klip vir julle as dorpie. Om seker te maak, dat daar nooit weer iemand sal wees wat honger ly nie. En dat daar ook nooit weer nie vreugde in julle dorpie sal wees nie. Miskien moet ons ophou redeneer oor wat moontlik is, wat God kan en wat God nie kan nie. Bring dit wat jy het. Hy kan dit gebruik tot die eer van sy wonderlike naam, die uitbreiding van sy koninkryk en om sy krag en majesteit te wys. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. Vader in die hemel, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om deel van hierdie gemeente te kan wees. Dankie Here vir die pad wat U gestap het met my en met die gemeente en dat U nou saam ons story wil skryf, Here. Dankie vir U goedheid en die guns wat ons op soveel maniere en op wonderbaarlike wyse sien. En vanoggend kan ons erken, Here, dat U steeds die almagtige God is, wat by magte is om meer te doen wat ons ooit kan dink of bid of vra. En ek kom vra in diepe afhanklikheid, Here, vanmôre, dat U ons pad saam sal seën. Dat ek, Here, nederige werktuig in U hande vir U gemeente, U bruid, U kinders tot seën sal wees. Maar gebruik ons ook saam, Here, om die story van die koninkryk en die story van die evangelie te skryf, juis in hierdie grondgebied waar U ons geplaas het. Dankie vir die wonderlike ontvangs, dankie vir die wonderlike genade en liefde, wat ek op soveel terreine ontvang het. En dankie dat ek juis kan weet, dat U ons vashou as gemeente, en mag ons nooit twyfel daarin, Here, dat die bietjie wat ek kan bring, die bietjie wat ek kan doen, die bietjie wat ek het, dat U dit kan gebruik nie. Want Here, U is die magtige God en U is steeds in beheer. Here, mag ek maar vanmôre weer wie ek is en elkeen wat hier is, voor U troon kom neerplaas en sê, Here, hier is ek, hier is ons elkeen, gebruik vir ons. Mag dit wat ons vir U bring, Here, veelvuldig vermeerder word, sodat U koninkryk kan kom, U wil kan geskied, en die wêreld kan hoor van die liefde van Jesus. Baie, baie dankie dat ons dit kan bid in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan 'n lied sing, lied 468. Ek gaan vra dat as ons dit klaar gesing het, dat u net vir my 'n oombliekie weer sal sit voordat ek die seën uitspreek.